見えます。もうちょっと待 idiota. Vai Berti. Chi ha la pista? Megértettem. Jó, hát valahogy meg kell oldani a dolgokat, nem? Hát az öreg asszony rendezni kell valakinek, lányom. Hát eddig is mindig kirendezte, az Attila rendezte, Attila ez, Attila az, Attila az. Nem így rendezi egyfajtában? Néha akkor Tamás is kiadték volna, hogy el fog segíteni, nem? Mit van egy gyerek azt mondja, hogy nem egy gyereket? Na mindegy, semmit se kell, neki mindegy, meg van csinálva, neki az. Sem. Semmi baj, rendben van minden. Semmi. Nem akarok. Amikor tudod, mit akarok ebből kihozni? Az, hogy egész mi a csodálkor egyáltalán nem nézhetek rá legonyára. Ha véletlenül meghalt, akkor aztán tudod is majd, hogy a fele tiéd, a fele ez még az, nem? Majd megmondom már tisztán feketén fehére, hogy mi van. Akkor tudod majd, a Tamás is tudja, hogy ki is gyára fele, meg minden. De most, hogy egész idő alatt, mi a csoda alatt, ha egy éve körül rá sem nézték, az nem számít, ugye? Na, hogy tudjál róla, tés már, hogy... Nem! Csak a... Megkezdik már egy égességét, mert elegem volt belőle. Elég volt belőle. És ki akarta, hogy kifizessétek valamit? Sicki! Vagy együtt. Én nem akarok egy magam ott lenni. Anikó ott lesz, hogy nem lesz ott. Megettem. De kivel megyünk, akkor buszozza? Busszal megyünk, vagy hogy akarod? Most csak feltöltöm a telefonat, elmerült. Rajta van a töltőm. Kérdezz meg tőlem, milyen mobil szolgáltatónál van. Hívd fel a Toncsikát. Ott ülök sokkal, kivesz kertet. Hát egyet nézek már, akkor miért nézed meg a ruhát? Nem engedd el meg azért. De közben. Egyre nem akarod.

Hogy is bírtam volna, mondom, hogy Mit szórakoztasz-e?